أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Önce geçen dersimizde Bakara suresi 102. ayet-i kerime ile ilgili olarak söylemeyi bir şekilde unuttuğum bir hususu hatırlatmak istiyorum. O husus da şu. Şimdi hatırımıza şöyle bir soru gelebilir. Cenab-ı Allah sihiri öğretmek için niçin melekleri indirdi? İki tane Babil'de Harut ile Marut adındaki iki meleği niçin indirdi? Bizim oysa alışa geldiğimiz Allahü Teala'nın hayrı ve şerri biz insanlara öğretmesidir. Ama bu iki melek geldiler insanlara erkeği hanımından ayıracak şekilde sihirin nasıl yapılacağını öğrettiler. Bunun sebebi veya hikmeti ne olabilir? Elbette ki bizim insan olarak Allah'ın kitabının sırları hususunda ulaşabildiğimiz noktalar çok sınırlıdır. Bunu hepimiz için, yani bütün beşeriyet için öyle kabul etmek lazım. Allah'ın kitabından bununla birlikte idrak edebildiklerimiz bizim de her türlü problemimizi çözmeye de yeter. Doğru olarak idrak edilmesi şartıyla. Bununla birlikte idrak edemediklerimizin idrak ettiklerimizden çok daha ileri olduğunu da bilmemiz lazım. Şimdi bu kaydı göz önünde bulundurarak bunun hikmetinin ne olabileceğiyle ilgili olarak söylemeyi unuttuğum hususu hatırlatayım. Hatırlarsanız ayetin başı ve o sapkın Yahudiler şeytanın Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurduklarına tabi oldular. Şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurduklarına tabi oldular. Oysa diyor Süleyman kafir olmamıştı fakat şeytanlar kafir olmuştu ve insanlara sihir öğretiyorlardı. Mülkü aleyhine şeytanların okudukları şey ise neydi? Bunu söylemiştik. Demiştik ki onlar Süleyman'ın nübüvvet sahibi birisi değil veya nübüvvetle bu krallığı ve mülkü elde etmedi. Sihir sayesinde elde etti demişlerdi. Ve sihire dair kitapları, şeytanlardan aldıkları bilgileri, sihirbazlar insanlara Süleyman'ın mülkünün esasını teşkil eden sihir olarak, esaslar olarak insanlara okudular. Burada iki melek Babil'de Harut ile Marut devreye giriyor. Ve onlar insanlara diyorlardı ki bakın biz bir fitneyiz. Sakın kafir olma. O ikisinden de şunu öğreniyorlardı. Kişi ile hanımını birbirinden ayırt edecek şeylerin nasıl olacağını, nasıl yapılacağını öğreniyorlardı. İşin önemli noktası burada. Bununla Cenab-ı Allah diyor ki bakın diyor. Süleyman'a vahiy indiren de benim. Bu iki meleğe sihri gerçek mahiyetinin ne olabileceğiyle ilgili olarak da bunu insanlara öğretmelerini emreden de benim. Bunun sebep ve hikmeti ise şudur. İnsanlar sihir ile vahiy arasındaki farkı böylece iyice anlasınlar, idrak etsinler. Sihrin insanları küfre götüren bir fitne olmakla birlikte vahyin ise insanlığı, beşeriyeti küfürden kurtarıp imana getirmek üzere nazil olduğunu anlasınlar. Bu yolla insanların Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bir peygamberi olarak yaptığı uygulamalar, söyledikleri, ona verilen mucizeler ile sihirin arasındaki fark ortaya çıkmış oldu. Süleyman Aleyhisselam göstermelik olarak değil, hakiki olarak herkesin müşahadesiyle bir yığın mucize göstermişti. Sihirbazların ise yapabildikleri azami şey insanların gözlerini boyayıcı bir takım işler yapmak ve yapabilecekleri en ileri şey meleklerin onlara öğrettiği şekilde, insan onlara öğrettiği şekilcesinde maalesef sapmaları, küfre düşmeleri ve karı ile kocanın arasını ayıracak işler yapabilmeleri. Mucize bütünüyle insanların hayrına iken, sihirde insanın hayrına hiçbir şey yoktur. Mucize her şeyiyle insanlığın dünya ve ahirette felahının belgeleri, kurtuluşunun belgeleri iken, sihir insanı dünyada da ahirette de şekavete, bedbahtlığa götürecek bir mahiyet arz ettiğini, böylelikle bu Harut ile Marut vasıtasıyla göstermiş oldu. Tabii bütün bu açıklamalar Harut ile Marut'un ayet-i kerimenin cumhurun kıraatine göre melikeyni değil melekeyni, iki melek olduklarıyla ilgili ve buna göre yapılan okuyuş ve bu anlamaya göredir. Hükümdar olmaları halinde ise bu sefer ne olur? Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlığı nebevi bir mülk idi. Nebevi bir krallık idi. Bunların krallığı ise eğer melek değil de melik iseler, hükümdar iseler, nübüvvet krallığı ile beşeri krallık, yani nübüvvetle irtibatını koparmış krallığın mahiyeti arasındaki fark ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde böyle bir şey. Peki o zaman biz bir fitneyiz, sakın kafir olma demeleri halinde ne olur? Veya daha doğrusu niye o zaman diyorlardı? Şu şekilde, o takdirde buradaki nebilerin de bir fonksiyonu kendileri mümin olarak Süleyman Aleyhisselam'ın nübüvvet olan, yani eğer böyle bir ayrım için oldukları kabul edersek, o zaman bu iki meleğin hükümdarın mümin olarak bu işi yaptıklarını da kabul etmemiz veya söylememiz söz konusu olur ki zaten kafir olan bir hükümdarın veya bir kimsenin biz bir fitneyiz, sakın kafir olma demeleri söz konusu olamaz. Kısaca bu hususu bu şekilde açıkladığımız takdirde veya hatırladığımız takdirde, o zaman ister iki melek olsunlar, ister iki hükümdar olsunlar, esas itibariyle bunların insanlara sihri niçin öğrettikleri ortaya çıkmış oluyor. O da nedir? Nübüvvet ile şeytanların iddia ettikleri, Süleyman Aleyhisselam hakkında yalan yere iddia ettikleri nübüvvet ile beşerin mahsulü olan sihir arasındaki fark ortaya çıkartılarak, şeytanların Süleyman Aleyhisselam ile ilgili iddialarının yalan olduğunun aynel yakın ortaya çıkartılması ve bunun müşahede edilerek, gözle görülerek aradaki farkın insanlar tarafından görülmesi ve şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü aleyhinde uydurduklarının doğru, hakla alakalı olmadığının izah edilmesidir. Bundan sonra bugünkü dersimize başlayabiliriz. 103. ayet-i kerimenin nihayetinde kalmıştık. 104. ayet-i kerimeye geldik. Bu sefer bir hususa derinden derine temas ediliyor bu ayet-i kerimede. Daha önce hatırlarsınız, demiştik ki Yahudiler kitap ehli oldukları için, Evs ile Hazreç'te İslam gelmeden önce müşrik oldukları için onları kendilerine daha üstün kabul ediyorlardı. Kendilerinden daha üstün kabul ediyorlardı. Bu sebeple birçok hususta onları taklit ediyor, onlara kendilerini benzetmeye çalışıyorlardı. Birçok hususta. Ve bu İslam'dan sonra da aynı alışkanlık devam etti. Bu sebeple Yahudilerin bazı hitaplarını Müslümanlar arasından da tekrar edenler oluyordu. Bu hitapların kimisinde bir beis, bir sakınca yoktu. kimi hitaplar da Yahudiler tarafından iyi niyetle söylenmeyen, kötü manaya da yorumlanabilecek türden lafızlardı. İşte bu ayet-i kerime böyle bir şeyin önünü kesiyor. Bunun zımnında bilinçsiz, şuursuz bir şekilde başkalarının taklit edilmemesi. Şuursuz benzerinin yapılmaya çalışılmaması, onlara özenilmemesi gerektiğine de işaret edilmiş oluyor. Diyor ki 104. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah saygı billah. Ya eyyühellezine amenu. Hitap önemli. Ey iman edenler. İbn Abbas diyor ki, veya belki Abdullah İbn Mesud, şu anda çok net hatırımda değil. Ey iman edenler diyor, denildiği yerde kulak kesiliniz. Orada Allah ya size bir emir veriyor yahut da bir şey yasaklıyor. Dolayısıyla ona iyi dikkat edin diyor. La tekulu ra'ina. Sakın siz ra'ine demeyiniz. Bunun yerine ne deyiniz? Ne diyeceksiniz? Ve kulun vurna ve esma'u. Unzurna deyiniz ve iyice dinleyiniz. Ve lil kafirine azabun elim. Kafirlere ise pek büyük, can yakıcı, daha doğrusu pek can yakıcı bir azap vardır. Şimdi niçin Müslümanlara ra'ine demeleri yasaklandı? Birinci sebep, bir görüşe göre Yahudiler bu sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sövmek ve tahkir etmek niyetiyle söylüyorlardı. Arapçaya göre baktığınız zaman bu kelimede olumsuz bir mana yok. Ra'ine, riayet etmekten emirdir. Bize riayet et demektir. Yani bize doğru dön, konuşurken biz de seni daha iyi anlayalım manasına. Bunda bir kötü bir şey yok. Kötü bir mana yok. Fakat Yahudilerin bu lafızı suistimal etmeleri, kötüye kullanmaları dolayısıyla Cenab-ı Allah özü itibariyle, lafzı itibariyle herhangi bir sakıncası, söylenmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan bu sözün dediğimiz gibi Yahudiler tarafından suistimal edilmesinden ötürü kullanılmasını yasaklıyor. Ve kulun zurna. Bunun yerine bize bak, bizim tarafa doğru bak, bize nezaret et derler, deyiniz. Ayet-i Kerime'de güzel bir sonuçlardan çıkartılacak güzel sonuçlardan birisi de şudur. İslam bir şeyi yasaklarken mutlaka onun yerini tutacak bir başka şeyi de getirmiştir. Eğer o şey insan hayatı için önemliyse veya insan hayatında belli bir yeri varsa, yer etmesi gereken bir şeyse veya ondan vazgeçilemiyorsa, onu karşılıksız bırakmamıştır. Mutlaka yasakladığı şeyin mübah olan, doğru olan, uygun olan bir alternatifini ortaya koymuştur. Bunu mesela çok açık bir şekilde İslam'ın çeşitli ibadetlerinde gördüğümüz gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hepinizin bildiği gibi Medine'ye geldikten sonra bakıyor ki bazı günlerde Ensar seviniyor. Sebebini soruyor. Bunlar bizim cahiliye döneminden beri kutladığımız bayramlarımızdır diyorlar. Bu günlerde biz seviniriz, eğleniriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunları bırakınız. Allah size bunların yerine bunlardan daha hayırlı sevineceğiniz, bayram yapacağınız iki ayrı gün verecektir. Ondan sonra oruç teşri ediliyor, kurban, hac teşri ediliyor ve bu şekilde Müslümanlar şey, sevinmeye başlıyorlar, bayram yapıyorlar. Ve bu ibadete dönüşüyor. İbadet oluyor. O günlerde sevinmek, Müslümanların sevinçlerini ızhar etmeleri ibadete dönüşüyor. Bu aynı zamanda psikolojik olarak terbiyede, insan yetiştirmede de çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. İnsan hayatından, eğitim esnasında herhangi bir şeyi devre dışı bırakacak olursak, bu bir alışkanlık olabilir, bir şey olabilir ve buna benzer. Mutlaka o açığı, mutlaka o açığı dediğimiz, hayatında yer etmemesini istediğimiz o hususun yerine geçecek bir alternatif de ortaya koymamız gerektiğini bu ayet-i kerimenin bu üslubundan anlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha fazlasını söylüyor. وَقُولُمْ ذُرْنَا وَاسْمَعُوا. Burada bir şeye dikkat çekiliyor. Yahudilerin ra'ine kelimesini yanlış kullanmaktan, kötü maksatla kullanmaktan niyetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine kulak kabartmak, onun öğütlerini tutmak değildir. Cenab-ı Allah işte diyor ki bu noktada Yahudilerden farkınız olsun. Hem unzurna deyiniz, hem söylenen şeyleri dikkatle dinleyiniz, iyice belleyiniz. Ki bunları gerektiğinde hayatınıza tatbik etmenize de sıra gelsin. Çünkü insan dikkatle dinlemediği bir şeyi, dikkatle öğrenmediği bir şeyi zamanı gelince hatırlayıp da hayatına geçirmesi oldukça zor olur. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Kafirler için ise pek acıklı bir azap vardır. Demek ki herhangi bir şekilde Peygamber Aleyhisselam ile alay etmek, alay manasına gelebilecek dür tutum içerisinde bulunmak ve bunu kasten yapmak insanı imandan çıkartır, küfre götürür. Bu da önemli bir noktadır. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına da onun getirdiği mesaja, tebliğine de çok azami ölçüde, yani çok büyük ölçüde, en ileri ölçüde saygı gösterilmesini, ihtiram gösterilmesini emretmiştir. Ona gerekli şekilde tazim etmek, onu gerektiği gibi tazim etmek, ona saygıda kusur etmemek, elbette ki başta ona tabi olmak, onun sünnetini yerine getirmek suretiyle her müminin vazgeçemeyeceği bir vazifesidir. İşte bu ayet-i kerimenin bu muhtevası da ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gerektiği gibi saygı gösterilmesi icap ettiğini de ne yapmış oluyor? İşaret yoluyla dahi olsa ortaya koymuş bulunuyor. Bir sonraki ayet-i kerime adeta niçin ra'ine demeyiniz zi izah ediyor. Niçin ra'ine demenin yasaklandığını, bunun yerine unzurne, bize bak, bizi gözet denilmesinin emredildiğini izah ediyor. Bunun sebebini hiç açıklıyor. Çünkü diyor ma yeveddu lezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikine en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum. Kitap ehlinden ve kitap ehlinden kafir olanlar da müşrikler de sizin üzerinize Rabbinizden hayır namına, en ufak bir şey dahi olsa, oradaki min hayrindeki başındaki min teb'id içindir. Yani kısmilik bildiriyor. Hayır namına en küçük bir şeyin dahi indirilmesini arzu etmezler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, indirilen şeyden Allahü Teala ümmetin, Müslüman ümmetin üzerine indirilmiş olmak diye bahsediyor. Sizin üzerinize Rabbinizden hayır namına bir şeyin indirilmesini kitap ehlinden kafir olanlar da müşrikler de arzu etmezler, istemezler diyor. Dolayısıyla onların size karşı olan kini bu kadar ileri derecede iken nasıl olur da onları taklit edersiniz? Davranışlarınızda, hareketlerinizde, peygamberinize hitabınızda onlara benzersiniz. Böyle bir şey olmamalı diyor ayet-i kerime. Böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şey, çünkü onlar sizin üzerinize Rabbinizden hayır namına hiçbir şeyin indirilmesini arzu etmezler. Yani sizleri kıskanıyorlar. Sizleri sevmiyorlar. Sizlerin iyiliğinizi asla istemiyorlar. Durum böyleyken sizin onların yaptıklarını yapmaya kalkışmanız hiç de isabetli bir iş değildir diyor. Fakat durum onların isteklerine göre değildir. Allahü Teala diyor ki: "Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha." Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Kimse Allah'ın iradesine, Allah'ın lütfuna, Allah'ın nimet ve ihsanına sınır koyamaz. Niçin ona verdi de niçin bana vermedi? Niçin ona çok verdi, niçin bana az verdi? Niçin böyle, niçin şöyle? Böyle bir soru sormak hakkı kimsenin yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah kendi mülkünde, kendi hikmetine göre ve kendi irade ve meşiyetine göre tasarruf eder. Yani baştan beri, 100 küsur ayetten beri bu kadar yapıp ettikleri anlatılmakla bitirilmeyen Yahudiler ne hakla Allah niçin nübüvveti Araplar arasından birisine verdi diye düşünemezler artık. Böyle bir şeyi hatırlarından bile geçirme hakları yok. Çünkü onların yapıp ettikleri, onların vahye olan, vahye mazhar olmak, aralarından bir peygamber vasıtasıyla dahi olsa vahye mazhar olmak ehliyetlerini ortadan kaldırmıştır. Yaptıkları bunca günah, işledikleri bunca cinayet, bunca isyan, yapılmaması gereken bunca fiili yaptıktan sonra kalkıp da niçin peygamberlik İsrail oğullarından alındı, İshak oğullarından alındı da İsmail oğullarından gelen bir peygambere, birisine verildi diye sormak hakları yoktur. Bunun hikmetini ve sebebini anlamaları ve idrak etmeleri lazım. Çünkü nasıl ki, çok basit bir örnek, nasıl ki bir çiftçi ekeceği buğdayı verimli olmayan taşa, kayaya ekmek gibi bir gaflete düşmüyorsa, böyle bir şey yaptığı takdirde ona gülünecekse, bu adam aklını mı yitirdi denilecekse, böyle basit bir hadise dahi hikmete uygun görülmezken, kalpleri, bir ayet-i kerimede kalpleriniz artık taş gibidir, hatta daha da katıdır, çünkü bir takım taşlardan sular fışkırır diye kendilerine sitem ettiği o İsrail oğulları, bu kadar katılaşmış kalplere daha vahiy indirilir mi? Böyle bir liyakat kaldı mı onlarda? Onun için Cenab-ı Allah diyor ki: "Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha." Yani o, evet, rahmetini dilediğine tahsis eder, has kılar, ama hikmetsiz de böyle lütuflarını ihsan etmez. Rastgele elbette kimse onun iradesine sınır koyamaz. Fakat Cenab-ı Allah'ın idrak edelim veya etmeyelim bütün tasarruflarında, bütün fiillerinde, bütün takdirlerinde, bütün şeriatinde anlayamayacağımız, anlasak da anlamasak da daha doğrusu, ama tamamını hiçbir zaman idrak edemeyeceğimiz kadar pek çok hikmetler vardır. İşte Cenab-ı Allah'ın son peygamberi, son Resulü İsrailoğulları arasından göndermeyişinin en önemli hikmetlerinden birisi, onların artık böyle bir şeye ehil olmadıklarının kesin ve tartışılmaz bir şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Vallahu zulfadlil azim ve Allah lütfu inayeti pek çok olandır. İnayeti pek çok. Şimdi göreceğimiz 106. ayet-i kerime teknik açıdan gerek tefsir usulü ilminde, gerek fıkıh usulü ilminde, gerek hadis usulü ilminde önemli bir konunun esasını teşkil eden, fakat bununla birlikte de ayet-i kerimelerle şimdiye kadar gördüğümüz ve bundan sonra göreceğimiz ayet-i kerimelerle de çok yakından ilgisi bulunan bir ayet-i kerime. Burada ek olarak şunu bir daha hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti bir önceki ayetler ile bir sonraki ayetler arasında adeta bir köprü vazifesini görür. Öyle Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet, nasıl diyelim, biz anlasak da anlamasak da bazen fark edebiliriz, bazen etmeyebiliriz. Hiçbir ayet öyle damdan düşer gibi hiç alakası olmayan bir yerde değildir. Bütün ayet-i kerimeler en azından surelerin içerisinde mutlaka kendisinden önceki ayetlerle kendisinden sonraki ayetler arasında çok sağlam bir irtibat kurar. Çok sağlam bir ilişki kurar. İşte bu ayet-i kerimenin de bir önceki ayet-i kerimelerle irtibat yönü şöyle, kısacası. Nübüvvet Yahudilerden alındı ya, İsrailoğullardan alındı ya, İsmailoğullarından gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a son peygamberlik geldi. Ne oldu? Son gelen şeriat, bir önceki şeriatı neskeder. Yahudiler çeşitli gerekçeler ileri sürerek neshi kabul etmezler. Biraz sonra neshin ne olduğunu anlayacağız. Anlatacağım inşallah. Kısaca da olsa. Çünkü iki sebepten dolayı güya bu Allah'ın kendi kendisiyle çelişkiye düşmesidir. İki, asıl sebep aslında bu içten içe ve psikolojik sebep. Neshi kabul etseler İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetini de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini de kabul etmek zorunda kalacaklar. Madem neshi kabul ediyorsunuz, işte İsa Aleyhisselam'ın şeriatı sizin Yahudi şeriatınızı geldi, tadil etti. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı geldi, sizin şeriatınızın bazı hükümlerini, ağır hükümlerini bilhassa kaldırdı, hafifletti, bir takım hükümlerini de değiştirdi. Bu sebepten dolayı neshi kabul etmezler. Bazılarının söyledikleri gibi neshi kabul etmek bir Yahudileşme eğilimi değil, haşa. Etmemek Yahudilerin özelliğidir. İşin gerçeği bu. Etmemek Yahudilerin özelliğidir. Şimdi ayet-i kerimeye gelelim. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا. Biz eğer herhangi bir ayeti nesh etsek yahut onu unuttursak, نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا. mutlaka ondan daha hayırlısını getiririz. Ev misliha, ya da onun benzerini getiririz. Elem te'alem ennellâhe alâ kulli şeyin kadir. Sen Allah'ın her şeye muktedir, her şeye kadir, her şeye gücü yeten olduğunu bilmiyor musun? Gelelim nesh manasına. Nesh sözlükte bir şeyin bir başka şeyi gidermesi, etkisini ortadan kaldırması gibi manalara geliyor. Manalardan birisi bu. Mesela denir ki Arapçada nesahat eşşemsu ezzille. Güneş gölgeyi nesh etti. Yani artık gölgeyi görünmez hale getirdi. Yükseldi. Gölge küçüldü. Veya bir diğer manası, istinsah bilenler bilir. Bir kitabı kopyalamak demek. Bir kitabı alırsınız, aynen yazarsınız kendi el yazınızla. Bu kendi el yazınızla veya istinsah adı verilir. O da nesaha kökünden geliyor. Yani kopyalamak anlamına. Bir şeyin benzerini meydana getirmek. Demek ki en önemli lügat anlamlarından birisi bu neshin, bir şeyi gidermek veya bir şeyi aynen benzetmek, onun kopyasını ortaya koymak, vücuda getirmek. Sözlük manası bu. Istilahi manası, yani terim manası da sözlük manasıyla çok yakından ilgilidir. Fıkıhta olsun, tefsirde olsun, neshin tarifi şöyle yapılır. Allah-u Teala'nın sonradan indirmiş olduğu bir hüküm ile daha önce sabit olmuş şer'i bir hükmü kaldırması, onun yerine onu koymasıdır. Bu aslında tarih boyunca bütün şeriatlerde olmuş bir şey olduğu gibi, her bir peygamberin bir şeriatı da, her yeni gelen peygamberin şeriatı da bir önceki peygamberin şeriatında bazı hükümleri ne yapmıştır? Nesh etmiştir. Ve bu Kur'an-ı Kerim ile de sabittir. Özellikle sonra gelen bir şeriatın bir önceki şeriatı nesh ettiği hususunda İslam alimleri arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Geçmiş alimlerden İmam Fahreddin Errazi'nin naklettiğine göre Mutezili alimler arasında neshi kabul etmeyenler çıkmıştır. Bunların da görüşleri kendi kitapların bize ulaşarak değil, başkalarının nakilleriyle bize ulaşmıştır. Bilhassa Fahreddin Razi'nin naklettiğine göre Mu'tezile'den olup neshi kabul etmeyenler arasından şu anda adını hatırlayamayacağım, unvanı El-İsfahani, yani İsfahanlı, bildiğimiz meşhur müfredatın sahibi İsfahani değil bu yalnız, farklı birisi. Adını unuttum. Ebul Berekat mıydı? Bir başka şey miydi? Hatırlayamıyorum. Belki hatırlayan var mıdır bilmiyorum. Hatırlayan olursa hatırlatsın bize. Onu hatırlayamadım. Onlar nakiller yapıyor. Niçin neshi kabul etmediğini söylüyor. Bu husustaki en kuvvetli delillerden birisi şu. En kuvvetli delili şu. Efendim, Allah-u Teala bir hükmü nesh ederse, ondan sonraki bir hükmü koyarsa, bu bir beda olur. Veda şudur. Önceden bir şeyin iyi veya kötü olduğunu bilmiyorsunuz. Sonradan bir vesileyle öğreniyorsunuz. Yani diyor, nesih şu demek olmaz mı? Allah-u Teala önce bu hükmün iyi olduğunu biliyordu, indirdi. Daha sonra bir başka hükmün daha iyi olduğunu öğrendi, sonradan öğrendi ve dolayısıyla bunu onunla değiştirdi. Böyle anlaşılacağından dolayı diyor, bu da Allah için olmayacağından, düşünülemeyeceğinden nesih olmaz diyor. Benim görebildiğim kadarıyla neshi kabul etmeyenlerin ileri sürdükleri en kuvvetli delil budur. Diğer delilleri o kadar öyle ciddi, bana göre nazar itibara alınacak ve özenselecek kadar ciddi deliller değildir. Allahü Teala eğer bir önceki şeriatı bir başka şeriatla neshetmişse ve bunun sebeplerini ve gerekçelerini ortaya koyabiliyorsak, ebedi bir şeriat olarak gelen İslam şeriatı ile yepyeni bir toplum oluşturulurken aynı gerekçelerle İslam şeriatının kendi içerisinde de neshin olması çok mantıklıdır. Kısaca şöyle izah edeyim. Biz niçin İsa Aleyhisselam'ın şeriatı veya Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, kendilerinden önceki peygamberlerin şeriatını neshediyoruz? Çünkü şartlar değişti. Yeni bir takım gelişmeler oldu. Bu yeni şartlar, yeni gelişmeler bir takım şer'i hükümlerin yerine başkalarının gelmesini gerektirdi. Öyle değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında mesela ta o zamana kadar devam eden, ta o zamana kadar devam, en azından müfessirlerin söylediklerine göre biz söylüyoruz tabi. Adem Aleyhisselam döneminde kız kardeşlerin, pardon, erkek ve kız kardeşlerin zarureten birbirleriyle evlenmeleri, o mükafattan, o hükmün hayatınıza getirdiği bereketten, toplumsal ilişkileriniz arasında o hüküm dolayısıyla ortaya çıkan güzel düzenden, güzel ahenkten sizi mahrum etmeyeceğim diyor. Merak etmeyin diyor. Ya ondan daha hayırlısını getiririz diyor veya onun mislini, benzerini. Peki, İslam şeriatında bu vaki oldu mu? Oldu. Örnekleri çok. Kimi zaman ayet nazil olmadığı bir meseleyle ilgili olarak sünnetteki uygulama ayetle ne olmuştur? Nesk olmuştur. Bunlardan birisi ne? Beytül Makdis'e dönülerek namaz kılma Medine'nin ilk yıllarına, ileride göreceğiz, İlk yıllarına kadar devam ederken, ileride ayet-i kerimeler gelecek inşallah, göreceğiz, Kabe'ye dönmesi emri veriliyor. Böylelikle o zamana kadar devam eden bir uygulama ne yapıldı? Nesk edilmiş oldu. Ve ayet-i kerimeler böyle daha önce Mescid-i Aksa'ya kılındığını zaten çok açık olarak ortaya koyduğunu göreceğiz. Demek ki burada böyle bir nesih var. Başka ne var? Kur'an-ı Kerim'de içki ile ilgili malum ayet-i kerimeler var. Ve bu ayetlerden bir tanesi hariç, içki ile alakalı ayetlerin tümünden sınırlı dahi olsa içkinin mübah olduğu hükmü rahatlıkla anlaşılır. Ve nitekim ashab-ı kiram bununla amel etmiştir. İçkiyi kesin olarak haram kılan Maide'nin 90. ayeti dışında, daha doğrusu ondan önce nazil olan ve en ağır hüküm ihtiva eden ayet-i kerime, bu ayetin dışında, 90. ayetin, Maide'nin 90. ayeti dışında, Nisa suresindeki وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى ayetidir. Siz sarhoşken namaz kılmayınız. Ayetin mantukundan değil de, yani lafzan söyleninden değil de, medlulünden ne anlaşılıyor? Namazın dışında namaz kılmayacaksanız, sarhoş olsanız da olmasanız da fark etmez, içki içebilirsiniz. Nitekim çok sahabi böyle anlamıştı. Çok sahabi böyle anlamıştı. Ne yaptılar? Gündüzleri içmeyi bıraktılar. Yatsıdan sonra sabaha kadar ayıkırız düşüncesiyle, öyle oluyordu zaten. Yatsıdan sonra içeceği kadarını içiyor, yatıyor, sabahleyin namaza kalkıyordu. Ayık olarak namazını kılıyordu. Fakat 90. ayet-i kerime nazil olunca içki ile ilgili nihai hüküm ne oldu? Yasak oldu. Artık siz sarhoşken de içebilirsiniz falan, bu ayet-i kerimeyle kim amel etmeye kalkıştı bu hükümle? Hayır. Peki niye kaldı? Sırası gelince onu da göreceğiz Allah'ın izniyle. En azından Cenab-ı Allah'ın bazı hükümlerde meseleyi nereden alıp hikmetiyle, rahmetiyle, lütfuyla, inayetiyle nereye kadar getirdiğini böylelikle idrak etmiş olacağız. Peki idrak ettik ne olacak? Din insanları terbiye ve eğitmek için gelmiştir. Din ilimleriyle uğraşanların en büyük vazifelerinden birisi de budur. Kur'an'ın insanlığı nasıl terbiye ettiğini idrak edemeyen bir ilim adamı elinin önündeki beşeri insanları kolay kolay terbiye etmeyi idrak edemez. Bu konuda güzel metotlar, Kur'an'a uygun metotlar, Allah Resulü, Allah'ın sünnetine ve Resulünün sünnetine uygun metotlar geliştirme ihtimali çok düşük olur. Onun için bu dinin mesela çoğunuzun belki dikkatinizi çekmiştir. Kul ya eyyuhel kafirun suresinin hemen arkasından İza ca'a nasrullahi suresi yer alıyor. Niçin? Nereden nereye sorusunun cevabı bu iki surede var. Allah'ın rahmetini, nimetini görüyoruz burada. Bir zamanlar Müslümanlar, İslam öyle zayıftı ki sizin dininiz sizin olsun, bizim dinimiz bizim olsun demek durumunda kalıyorlar. Bizim dinimiz bizim olsun. Fakat bir zaman geldi öyle dedikleri insanların şehirlerine, yani Mekke-i Mükerreme'ye fatihler olarak girdiler. O da yetmedi. İnsanlar akın akın Arap Yarımadası'nın dört bir yanından gelip İslam'a girdiler. Birisinde lekum dinukum veliye din diye bitiyor sure-i kerime. Ömründe Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde. Müslüman bu süreç içerisinde sünnetullahı, Allah'ın yardım kanunlarını, şartlarını, cihadın boyutlarını, hangi şartlarda, nerede, ne zaman, nasıl olacağını, kısacası bu işin bütün hukukunu, kısacası İslam dininin her aşamada ve kıyamete kadar Müslümanlar hangi durumda olurlarsa olsunlar, ifa edecekleri bir mesuliyetlerin ve bir sorumluluklarının olduğunu aslında bu iki sureden çok rahat bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek siretini göz önünde bulundurarak getirdiğimiz takdirde, gözümüzün önüne getirdiğimiz takdirde bunlar hepsini idrak ederiz. İşte neshin hikmetlerinden birisi de budur. Burada ufak bir nokta, yani konumuz bu, yani daha doğrusu bu konuda çok uzun fazla anlatılacak çok şeyler var. Çok konular var, çok alt başlığı var. Fakat ben buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii İmam Zerkeşi'nin El-Burhan fi Ulumil Kur'an diye çok güzel bir tefsir usulü dediğimiz veya Kur'an ilimleri dediğimiz çok güzel bir eseri var. Orada şöyle bir şey söylüyor. Nasih Mensuh'u anlatırken. Diyor ki selef önceleri, yani bizden önceki alimler, İslam alimleri İbn Abbas, Abdullah bin Mesud ve sonraki mesela diyelim ki Zeccaç'tır vesairedir, Ferra'dır ve benzerleri ve daha sonrakiler uzun boylu Taberi ve daha başkaları nesh kelimesini, tahsis kelimesini, terimlerini daha doğrusu, takyit kelimelerini, terimlerini hep aynı manaya kullanıyorlardı. Bu nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Bu ayet bunu nesh etti ama bu ayet bunu tahsis etti diyecek yerde nesh etti diyor. Bu sefer nasih mensuh yekunu ne oluyor? Kabarıyor. Ama bir hükmün bir sonraki hüküm tarafından, önceden indirilmiş olan bir hükmün bir sonraki hüküm tarafından kesin olarak kaldırıldığı manasıyla neshi ele aldığımız vakit bu manada Veliyullah Eddihlevi'nin bu konuyla ilgili eserinde yazdığı, gösterdiği ibarelere göre diyor ki İslam alimlerinin, benden önceki İslam alimlerinin nasih ve mensuh dedikleri ayetlerin hepsini tetkik ettim. Neticede şu beş ayetin dışında neshin tarifiyle alakalı olan, kabul edilmiş nihai tarifiyle uygun şu beş ayetin dışında nasih mensuh diyebileceğimiz bir ayetin olmadığını gördüm diyor. Ve bu beş ayet-i kerimeyi zikrediyor. Dolayısıyla nesh hadisesi ayet-i kerimenin tespit ettiği şekliyle vakidir. Fakat önceki bilhassa ilk İslam alimlerinin söyledikleri şekliyle o kadar yoğun da değildir. Madem tarif bellidir, o zaman o tarife uygun olanı nesh kabul edeceğiz, olmayanı kabul etmeyeceğiz. Bunun hikmeti demek ki İslam ümmetinin hayatını yine alternatifsiz bırakmamak söz konusudur. Hayırda da, yani emirde de, nehide de bu böyledir. Nesh ile ilgili olarak vereceğimiz açıklamaları ben burada bitirmek istiyorum. Sizi de biraz dinlendirelim. Ondan sonrasını devam ederiz inşallah. Birkaç dakika dinlenelim. Devam ederiz.